India Beach. Ráno vstanem, zapnem si zákrutu a pól mám istotu, pamäť vypnutú a potom celý deň za gramcami namotaný na nové triky. Stop, chce to nejaké striky. Chalanie opretý o škodovku na parkovisku, točia reči o nejakom rozjebanom pisku. Nahla špekulujú o zisku bez risku, vedia, že nevytlačia majla z napáleného disku. Pary sú na blízku, tam pokračuje výskum, ako si skamarátiť mafiu a sisku. Vedľa sedia baby, šepkajú si o nás bez nás. Zásadná otázka, majú aspoň 15, alebo len ďalšie dievčatka značky Lolita, ktorým s prsiami rastú aj kopytá. Či kravské, alebo čertovské, alebo ako nosia ich matky, ukážu ďalšie piatky. Zajtra ráno musia opäť sekať vzorné dcery, aby si večer nagebili pery, kopli do dverí, zapadli do tej istej barovej atmosféry. Holky, necháme vás v tom, my ideme von. Kto prvý stretne 18, čo si zbytu nechá urobiť skvot, má veľký bod. No koľko čiče o 4 ráno, hučia na plné mandle, môžu stretnúť akurát tak pandle. Zelený a čierny si opíšu čísla, nikto z nás nemá rád fízla. A hlavne v noci, keď my sme tými zlými, v noci, keď píšem tieto rímy. Noc je púlka ten, a jak se rozhodne, co mu více dní bodne, co je více vo mým svobodné. Noc je púlka ten, a jak se rozhodne, co mu více dní bodne, co je více vo mým svobodné. Noc je púlka ten, a jak se rozhodne, co mu více dní bodne, co je více vo mým svobodné. Noc je púlka ten, a jak se rozhodne, co mu více dní bodne, co je více vo mým svobodné. Co z poloviny dne, to z poloviny daný naší planetou. Ona a její pozice vůči slunci určí, kdy se stávám nočním poetou. Noc je tma v duši na entou. Je různých postaviček širokou paletou. Je jedno, na koho to padne, noc má úskalí zrádne. Mám důkazy pádne, městská švězka strachy vadne. Nocí podsvětí vládne, není světlo jako za dne. A každej má někdy hlad, ne? Příběh tmy a světla, indivec a rytmus, hrávaj dnem i nocí vedla. Je to hustý, kolik lidí mizí do dny pustý, hubení i tlustý. Všichni bez rozdílu, hleděj skrze černou díru, najdou víru. Dobrodružství začne jedno, z který strany to načneš. První živel, co v noci žije, roste. Grafity věci se množí městem po zdech. Ruch to pech a mostech, pata ze CF, i po letech cítíme to v kostech. Cesta streetu jste měla, dává zeblum do těla. Na stanicích zářivky jsou rozžavený do běla. A u nich různě chytrý chlapíci dělají účty ministerstvu vnitra. Kdo, kdy, kde, nebo proč v tom netřeba se pitvat. Je daný pevně, že v noci nežije se levně. Rudá záře lampionů vede spoustu chlápků k rozhodnutí vybratu či onu bez marek i bonů. Stačí euromince, cink, cink, cink. Klonka se nevěstince, ty další, co zaslezou do noci, se snaží s boží pomocí prodat zboží působící spoustu nemocí. Deprese se dostaví rychlostí padající střešní tašky. Ty nevěříš, na Pavláku zeptej se sám. Pod tmavou růžkou se noci stanou zkouškou svědomí. Každý jeho kus ví, co se v noci smí a může. Druhá půlka dne v noci plná tužeb. Můžeme mu to z druhé strany. I v noci žijou lidi, co nemývají to pochystaný. Příkladem je 505 noční linka. V noci se spinká, taky blinká, zpěva zvínka. Noc je maminka pro ty, co vybrali si její ochranu. Ať spěj v autobuse, v jardu, anebo ve stanu. Noc je půlka dne, a jak se rozhodne, co mu více dní bodne, co je více vo mým svobodné. Noc je půlka dne, a jak se rozhodne, co mu více dní bodne, co je více vo mým svobodné. Noc je půlka dne, a jak se rozhodne, co mu více dní bodne, co je více vo mým svobodné. Noc je půlka dne, a jak se rozhodne, co mu více dní bodne, co je více vo mým svobodné. Noc je půlka dne, v mom lepšom prípade, zaklade pod pek na lade, za svetla kam kade. Sme na hrubom lade, keď noci náladu sme dali, repovali, dobré rimy nás napadali. Šo sme dali a všetky hlavy rozkývali. Noc sme rozdychali a všetky gahby pochytali. Opantali a hĺbku dobre namerali. Ďale zmapovali, od dňa si najlepšom užili. Sily použili, do ďalšie polovice vrili. Druhý neužili, nafetovali, skaprovali. Iní zasa pili a košele si povracali. Ďalší pracovali, rýchlejší zasa čovky dali. Popredali, v kasíne všetko rozjebali. Nebanovali, pretože v bare kurvy mali. Prsa ošplechali, na ruku kešovicu dali. Iní zavideli, na viaci rite prstovali. Druhý ratovali, pri dobrej hudbe tancovali. DJ nám hrali, o život skladby mixovali. Sondy sledovali, všetko zas kritizovali. My sme sa zasmiali, takýmto do huby sme šťali. Ďalej nevšimali, nožný život si vychutnali. Vyhľadali, ovoce vyzbierali. Iní spali, môj milý, nezrele ovoce si nedali. Cez deň spánok mali, po noci oddychnúť si svali. Dosť to dostávala, pravom to čo mi stále cez deň brala. Potávala, každý podnet, ktorý odo mňa brala. Brala polovicu iba odo mňa, lebo noc je polka dňa. Noc je polka dňa. Noc je půlka dne, a jak se rozhodne, co mu více dní bodne, co je více vo mým svobodné. Noc je půlka dne. A jak se rozhodne, co mu víc sedí bodne, co je víc nebo mín svobodné. Noc je půlka dne. A jak se rozhodne, co mu víc sedí bodne, co je víc nebo mín svobodné. Noc je půlka dne. A jak se rozhodne, co mu víc sedí bodne, co je víc nebo mín svobodné. Tomu ver, India víč, rytmus, vec. Chápeš? Praha, Pěščany, Zlaté Moravce, ty hovado vyjebané. Úplně mám v piči, čo robíš v noci. Či si striháš nechty, alebo prsuješ ryť ze šrobovákom, chápeš? To je čistý hip-hop. Kotlety, fúzy, všetko dokopy, chápeš? V noci si honíš svoju cykulu.